Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Surinaamse president Santokki neemt verschillende maatregelen na de onrustige anti-regeringsprotesten van gisteren in Paramaribo. De binnenstad blijft voorlopig afgesloten. Inwoners is gevraagd om binnen te blijven. Daarnaast zijn openbare markten en winkels gesloten. De president zegt er alles aan te doen om de rust te herstellen. Actievoerders drongen gisteren het parlementsgebouw binnen. Ze vernielden de lobby en ook ruiten. Verder op andere plekken braken rellen uit. De demonstranten vinden dat Santokki en vicepresident Brunswijk hun verkiezingsbelofte niet nakomen en eisen hun vertrek. Het Amerikaanse leger zegt dat het in Syrië een regionale leider van Islamitische Staat heeft gedood. Het gaat volgens de VS om Hamza al-Homsi, die de terroristische groepering zou hebben geleid in het oosten van Syrië. Hij werd gedood bij een helikopteroperatie die specifiek tegen hem was gericht. Het is niet voor het eerst dat de Verenigde Staten of bondgenoten een leider van IS ombrengen. Zo werd afgelopen najaar de hoogste leider van de terreurgroep gedood. Een man uit Noordwijk krijgt 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn vriendin. Volgens de rechtbank heeft de verdachte van 25 onherstelbaar leed veroorzaakt. De man had ruzie met zijn vriendin over hun pasgeboren dochter. Het meisje was uit huis geplaatst omdat de jeugdbescherming zorgen had over het gewelddadige karakter van haar vader. De verdachte vluchtte na de moord naar Frankrijk, maar werd daar een paar dagen later opgepakt. Op dit moment lijkt de VVD de grootste partij te worden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat komt naar voren uit peilingen van Ipsos 1 Vandaag en INO Research. Dat betekent niet dat de VVD ook de grootste partij in de Eerste Kamer wordt. Volgens de peilingen wordt dat de gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA. Het CDA komt in de peilingen uit op een halvering. Dan nog het weer. In het noorden opklaringen. In het zuiden is het bewolkt. De temperatuur daalt naar 3 tot 5 graden, maar bij bewolking wordt het niet kouder dan 7 graden. Overdag grijs weer met af en toe regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, even de reistijd. Jordi? Nou, ik ben hier gisteravond al gekomen. Oh, echt? Ja, ik maak altijd een rondje Hilversum. Als ik hier ben, vanuit Verre Brabant. Dus ik ben al bij het ontbijtnieuws geweest. Ik ben eventjes bij 3FM geweest en nu hier. Oh, wat goed. Ja. Ja. Waar heb je dan geslapen? In een hotelletje vlakbij. Oké. Okay. Ja. Ja, niet in het Mediapark in de slaapzak. Nee, in de auto. Nee, hier okay. Vlakbij. Ja. Goed. En geniet je dan ook van lokale specialiteiten qua eten en zo? Nee. Het is altijd snel op en neer. Het is toch weer compleet aan de landschap waar je nu bent. Ja. Maar het is wel altijd heel inspirerend. Ja. Weer ergens anders zijn, hoe dat weer gaat. Ga je opeens heel anders naar het leven kijken? Nee, dat niet. Maar dat wel niet. Naar mijn vak. Dus, nou, maar vertel eens, wat heb je dan al qua ander invalshoek? Nou ja, gewoon hoe dingetjes gaan en de sfeer. Ik word er altijd wel enthousiast van. En Martine, jij moest gewoon even met de lift. Ja. Nou, ik moest vanmorgen even vanuit mijn huis komen. Dus dat is 40 minuutjes rijden ongeveer. En dus ik had alle tijd en rust om even lekker nog podcast door te luisteren. Heel fijn. Dat is lekker, hè, in de auto. Ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar Vink, jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. En hoe werkt Vink? Nou, iedere aflevering praat ik met 2 enthousiaste podcastmakers. Zij vertellen over hun podcast die ze maken. Geef een kijkje in de keuken. En daarnaast tip ik zelf nog ook een podcast. En deze keer zijn mijn gasten Martine ten Klooster van de podcast Textuele Voorlichting. Fijn dat je er bent, Martine. Ja, dankjewel. En Jordi Graat van Groeten uit het Zuiden. Nou, fijn dat jij er ook bent. Ja. En ook gisteren al, dat je gisteren er ook al was. Ik vind het altijd leuk om hier eventjes rond te lopen. Dus dat was meer een ding. Jordi, jij bent presentator bij Omroep Brabant. Spreker en presentator bij PSV. Ja. Ja, wat houdt dat in als je dan spreker bent bij PSV? Nou, is dat door zo'n speaker? Ja, en ik sta dan op het veld en ik doe de opstelling. En als er een keer iets bijzonders is, dan mag ik dat aankondigen. Als er een keer een beker wordt gewonnen, dan mag ik alles regelen. Of in ieder geval presenteren qua huldiging. Dus het is echt een erebaantje, is het. En dan ben je gewend met heel enthousiast spreken. Ja, dat gaat heel hard. Ja, heel hard gewoon. Dat is gewoon een kwestie van volume. Ja, dan gaat het wel. En vooral in de coronatijd toen niemand mocht komen. Toen wilden wij toch bij PSV een beetje de sfeer thuis een beetje brengen als er gescoord werd. Maar dan in een leeg stadion en dan super hard over die speakers. En dan was iedereen aan het kijken naast mij van ben jij in godsnaam aan het doen. Maar thuis leek het net alsof er echt een vol stadion aan het juichen was voor een doelpunt. Dus, hoe dan? Doe eens. Weet je dat echt? Ja. Stand geworden 1-0 met een doelpunt van Jared Brandwaite. Ja, goed hoor. Ja, dus dat, Maar ja, wat ik al zeg, het is echt een erebaantje. Ik heb heel lang gevraagd om een seizoenskaart bij PSV, maar het zit altijd vol. En toen ineens 2 maanden voor het seizoen begon, vroegen ze of ik stadionspeaker wilde worden. Dus ja, nu sta ik echt overal tussen. Dus ik ga met veel plezier naar mijn club. Oh, leuk. Ja. Als ik even kijk naar het lijstje van dingen die jij hebt gemaakt. 3 urkes vooraf? Ja, start van carnaval. Ja, dus de start om polonaise te lopen en feest te maken. Ik had laatst met iemand over de polonaise. En dat het best wel veelzeggend is welke positie je inneemt bij een polonaise. Ja, dat klopt. Toch? Van, dat zeg klopt. Maar welke positie je inneemt. En ik zeg je hoe jij in elkaar zit. Ja. Ben je de aanjager? Sta je achteraan? Ja. Ergens in het midden? Ja, je hebt de locomotief. Die wil altijd feest vieren. Ja. Je hebt de mensen die dan snel aansluiten en je hebt de mensen die altijd met tegenzin een beetje lopen. En die komen dan achteraan en die haken ook als eerste af. Dat klopt. En jij bent de initiatiefnemer? Ja, ik ben wel locomotief, ja. Ik hou van een feestje. En heb je dan ook wel eens de situatie gehad dat je het initiatief nam en dat je achterom keek en dat er niemand meedeed? Ja, niemand meeliep ook heel vaak. Dat is dan het risico, toch? Maar dat is vaak buiten carnaval om. Want in Brabant hebben wij altijd zin in polonaise. Oh, ja. Dus dan loop je wel eens een keer half september gewoon in je eentje door de zaal. Maar dat is niet erg. Martine, ben jij van polonaise? Nee. Natuurlijk niet. Carnaval? Nou, ik ga dit jaar dus voor het eerst in mijn leven naar carnaval. Oh. Dit weekend. Per ongeluk, eigenlijk. Per ongeluk, ik wist niet dat... Ja, ik ben echt zo'n idioot van boven de rivieren dat ik dat echt gewoon niet op tijd had bedacht. En nu ga ik naar Limburg. Ja. Dat is misschien een beetje anders dan Brabant. Ja, een stuk anders, ja. Ik begreep dat je echt een pak aan moet. Ja, anders mag je de kroeg niet in. Ja. Dus ik wilde inderdaad van de gelegenheid gebruik maken om jou te vragen om wat tips. Ja, wat ik zeg, in Limburg zijn ze heel erg van het sminken en echt een pak met mooie embleempjes, kleurrijk. Ja. Liefst nog iets op je hoofd. Oké, iets op mijn hoofd. Ja. Ja, goed. Ja, dat gaat gebeuren. En dus een locomotief zijn. Ja, en veel liedjes luisteren, want daar is alles in dialect. In Brabant is alles redelijk in Nederlands of Brabants, dat kun je wel. Maar ik kan ook sommige liedjes in Limburg niet verstaan. Maar de liedjes uit Brabant, zijn die niet ook in Limburg met carnaval links-rechts? Nee, dat is echt daar. Ja, je moet je echt nog gaan voorbereiden. Ik moet me echt voorbereiden. Ik heb nog maar een paar uur. Ja, dat wordt gas geven. Ja. Ja, want als je daar dan staat in je pak, wat is dan nog een leidraad van hoe je je moet gedragen? Of is het gewoon heel veel bieren in en mossen? Een beetje boven de rivieren denken ze nog steeds dat carnaval alleen maar is. Heel veel drinken en alles doen wat niet mag. Maar ja, ik ben echt heel depressief op woensdag als het afgelopen is. Dan ben ik helemaal naar en dan ben ik aan het aftellen naar volgend jaar. Maar het is, iedereen komt elkaar weer tegen. Het is een soort van reunie. Mensen hebben plezier, worden nieuwe vriendschappen gesloten. En het is gewoon feest. Maar ja, er gebeuren altijd wel 15 dingen tijdens carnaval waar je het maanden later nog over hebt. Dus het is een soort van verbroedering is het. Ah. Het zit diep van binnen. Het is wel aanstekelijk, het enthousiasme. Ja, maar ik leef echt voor carnaval. Ik ben echt vanaf begin oktober bezig met voorbereiden voor carnaval. Echt? En dan is de 11e van de 11e, dan is echt de start. En dan donderdag voor carnaval slaap ik nooit. Dus dan ben ik zo zenuwachtig dat het weer gaat beginnen. En dan is het 5 dagen los. Ja, wauw. Vier jij dat dan wel, Misha? Nee. Ook niet. Ik zie je ook kijken. Wat is het Het is ook echt iets wat ik echt ook nog nooit echt heb meegemaakt. Ja, lagere school, weet je. Dat zeiden, je mag verkleed komen. Dat, dat is het enige, maar... Ja, ik vond vroeger op de lagere school verkleden vond ik dan weer niet leuk. Ik vind het leukst om het zelf echt te vieren tijdens mijn werk. Maar echt als Zorro verkleed te gaan, dat is niet mijn ding, nee. Maar vind jij het leuk als mensen van boven de rivieren meedoen? Of denk jij dan ook een beetje sneu dit? Nee. Want sommigen die komen... Ja, ligt eraan, want je hebt een hele club die komt echt met heel veel plezier. Echt, hebben een mooi pak en die maken er een feest van. Maar er zijn er ook inderdaad die nog steeds dat beeld hebben van... in Brabant kun je alles doen en daar lopen de cheerleaders... lopen daar rond en die hebben de hele avond tijd voor je. Maar het is, het is net even iets anders, carnaval. Het is echt verkleed, gekkigheid. Ja, het zit echt van binnen. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Ja, je moet eigenlijk nog eventjes naar de documentaire kijken van Lex Uiting. Van Na het Zuur. Oh, maar die heb ik gezien. Voel je precies wat carnaval is. Daar heb ik het inderdaad ook wel gevoeld. Van, en wat het doet en hoeveel emoties erachter zitten. Ja. En ook voor je familie. Ja, familiegevoel, je vriendengevoel. Ja. Ja, nee, dat snap ik wel inderdaad. De podcast die je maakt. Ja, daarvoor waren we hier. Groeten uit het Zuiden. Ja. En maak je samen met Rob Kemps. Ja. Ook wel bekend als Snolle Bolletjes. Je hebt het goedje van hem. Groetjes aan. Ja, moest ik even duidelijk zeggen. Terug. Ja, daar luistert u. Groetjes uit het Mediapark. Ja. Ja. Snolleke Bolleke, wordt hij genoemd, hè? De Marcel van Roosmalen. Hoe ben je op dit idee gekomen? Of is het beter om eerst dat fragment te gaan luisteren uit het eerste seizoen? Oh, laat me horen. Aflevering ja, dan, 13. Oh ja, ja, ja. Waarin jullie voor het eerst echt chemie hadden. Ja. Dit zijn boetes voor wildplassen. Voor wildplassen, maar laten we het even in het algemeen over rekenen ze hebben. Ook met carnaval erbij? Dat is niet helemaal duidelijk. Want daarom staat Brabant zo bovenaan ja, natuurlijk. Dat denk ik dus ook, want iedereen die doet zijn ijsberenrits open en die zeikt heel de Maar dat is wel een tipje. Nou. IJsberenrits, dicht laten. Ja, ja, ja, gewoon als je echt zo'n pak hebt, ja, zeik ja. lekker vol. Ja. Ja. Niet als je als Spider-Man bent in zo'n strakke legging. Maar als je nou echt zo'n heel duur pak, snap je? Dat je echt of zo'n Eskimo of zo'n astronaut. Dan denk ik, ja, ik moet nou helemaal weer naar die deur. Het is keidruk. Nou, die lach is al ontzettend aanstekelijk. Ja, het is, ja. Ja, Rob en ik, die hebben gewoon, ja, dat, maar dat was echt de eerste keer dat wij zo voelden van, nou, dit komt zo uit het niets. Toen hebben we echt in 2-3 minuten gewoon compleet blauw gelegen om die hele droge opmerking van Rob. Ja, maar dus, dit was aflevering 13, hè? Dus moeten we, ja, de eerste 12 afleveringen nee, was ook leuk, maar ook leuk, maar het moet groeien natuurlijk, ja, hè? Natuurlijk. Het heeft natuurlijk eventjes wat tijd nodig. En in het begin, ja, Rob, die wist allemaal niet wat podcast was en die wilde eens kijken wat het inhield. Want hoe kennen jullie elkaar dan? Ja, wij kennen elkaar echt al 15 jaar, denk ik. En natuurlijk een beetje, hij was vroeger altijd op straat om zijn te vinden in Eindhoven. En wij hadden altijd, dan kwam hij langs, kwam hij een biertje drinken. En toen werd hij Snollebolleke. En toen had hij 1 of 2 hits. En toen ging ik met hem naar Portugal. Dan gingen we altijd voor 12, 13 uur naar Portugal. Dan gingen we 1 dag daar draaien voor de Nederlanders. En ja, toen heb ik zo met hem gelachen. En hij was met opblaaskrokodillen aan het worstelen. En overal kwam hij voorbij. En heel, heel Albufeira heeft hij op zijn kop gezet. En toen heeft hij mijn oma gevraagd om in de clip te spelen van Bobbelen. Okay. En toen hadden wij heel veel contact. Want ja, weet je, oma die heeft natuurlijk geen mobiele telefoon. Dus dan appte die mij, kan ze dan komen? En kan ze in het Gelredome staan? En dat soort dingen. En ja, toen uiteindelijk al pratende kwam hij bij de podcast. En nu zijn we, ja, we hadden allebei niks te doen in corona. Natuurlijk al het werk viel weg. En toen hadden we iedere week als uitje dat hij bij mij kwam. En dan gingen we gewoon kletsen over van alles. En maar was dat ook de opzet vanaf het begin? Van nou, kijk je in de keuken. Ja. En vooral eventjes vergeten wat er allemaal gaande is. Dus echt een beetje ontspanning, lachen, flauwekul, dat soort dingen. Ja. Je hebt echt geluisterd, ja, zeker. Ja, ik heb er sowieso heel erg gelachen. Dat bedankt maar dat is daarvoor. Precies de bedoeling. Ja. Dat was heerlijk. En ik heb me ook verwonderd. Want ik dacht echt, hoe kun je nou in hemelsnaam van... volgens mij hadden jullie het in de vorige week of zo over... dat jij ging sporten met 2 dames of zoiets. Ja, dat was wel grappig. Maar vanuit dat sporten ineens een heel gesprek over het roken. Ja. Ik was ineens ergens anders. En toch kwamen jullie na nou misschien een kwartier weer terug bij dat sporten. Toen dacht ik, wauw, jullie rode volgen draad. Zelf die lijn wel. Ja. Ik was hem verloren, maar ergens klopt er dus nog steeds iets. En ik zat gewoon lekker door te luisteren. Ja, nou ja, dat is want ook meestal bezien. Zet ik hem uit, hè, als ik uit de auto stap. Mm-hmm. Maar nu had ik hem, hij schakelde door naar mijn oortjes. En voordat ik het door had, zat ik nog steeds in mijn huis te luisteren naar jullie. Ja, dat zegt toch wel een beetje wat over de vibe. Dat is bij zo'n type babbelpodcast heel belangrijk. Ja. Dat je dat gevoel hebt als luisteraar. Van ja, zou ik met deze 2 mannen in een café willen zitten? Ja, nou ja, totaal niet. Jawel, nee, lijkt me hartstikke leuk. Okay, ja, ik ken Rob ook wel een beetje. Ja. Het is natuurlijk lachen, gieren, brullen. Ja. Ja, maar, ja, Rob is ook helemaal zichzelf bij mij. Die komt dan binnen, die appt dan altijd, ik ben onderweg. Nou ja, hij woont een kwartiertje bij mij vandaan. En dan zet ik altijd een kop koffie klaar en een blikje cola. Want dat wil hij dan graag. En dan gaat hij zitten en doet hij letterlijk zijn voeten bij mij op de stoel. En dan beginnen we gewoon. Dus... Maar heb jij een idee? Heb jij een draaiboek? Waar je langs wilt? Ja, dat wel. Ja, hij noemt mij altijd een beetje om te plagen de Aad van Toor van de podcast. Want ik regel natuurlijk alles. En hij gaat zitten en dan zegt hij zo, nou begin maar. Dus ik doe de vraag van luisteraars en een grappig berichtje en dat soort dingen. En ja, hij gaat zitten en hij hoort het wel wat er gaat gebeuren. En vind je dat ook wel eens irritant? Nee, want dat is gewoon een beetje de verdeling. Ja. En hij heeft af en toe wel iets dat hij zegt van ja, dan moeten we even dit bespreken. Of laatste maanden was er af en toe ook wel een beetje nieuws over op. Dus dan zegt hij van tevoren wel van nou, ik stip het zelf wel eventjes aan, maar maak het niet te zwaar. Want daar is de podcast ook niet voor. Dus je zal ons ook nooit horen over politieke statements of over echt hele moeilijke onderwerpen. Nee. Het is echt grappen maken, leuke verhalen, anekdotes. Ja, en ik kan daar het hardst om lachen. Ja. En wie zijn jullie luisteraars? Het grappige is dat die luisteraars de laatste tijd heel erg veel van zich laten horen. Dus dan gaat echt van, ja, ik denk dat we ergens toch wel tussen de, zeker tussen de 20 en de 50 jaar de meeste mensen hebben. Maar ja, niet alleen mensen uit het vak of zo. Ook gewoon mensen die Rob volgen of iedereen die denkt van, nou, ik wil eventjes 50 minuten alles vergeten. Die luisteren vooral. En ook niet alleen uit het zuiden? Nee. Uit Amerika hadden we laatst post. Oh ja? komt er een brief binnen in het Engels. Nou, ik kan geen Engels, Rob een beetje. Dus dat wordt dan natuurlijk één grote ellende met voorlezen. En dan krijgen we sokken of uit het hoge noorden krijgen we mutsjes toegestuurd. Dat soort dingen allemaal. Ja, het is heel grappig. Hebben jullie al eigen merchandise? Ja, we hebben mokken. Oh, ja, goed. Ja, ja. Maar Rob heeft ooit 400 mokken besteld en ik heb er pas 6 gekregen. Dus okay. Er ligt ergens in best nog een doos met 400 mokken, denk ik. Iets minder. En vooral mannen? Nee, echt wisselend. Echt allebei, ja. Ja, ik merk wel dat er heel veel vragen binnenkomen op social media van vrouwen die echt iets willen weten over wat voor kleding dragen jullie en wat is jullie favoriete gerecht en welke wijn vinden jullie lekker. En de mannen is meer stoer van, wat is jullie grootste blunder en wat zouden jullie doen als je niet mocht carnavallen. Dus je ziet wel de soort vragen die binnenkomen van wie ze zijn. Ja. En je kan natuurlijk in zo'n podcast gewoon lachen met elkaar. Dat is heel makkelijk. Maar bespreken jullie ook wel eens echt kwetsbare dingen? Dat je echt moeilijke dingen waar je mee worstelt in het leven bijvoorbeeld op dat moment? Hij ziet het vaak ook aan mij. Als ik ergens mee zit of zo, dan... of ik kan bijvoorbeeld... het is niet dat ik slecht tegen kritiek kan, maar ik kan slecht tegen negativiteit. Dus mensen die altijd meteen maar zanik over iets. En dan begin ik daarover. En dan kan hij daar wel heel relaxed met mij over praten. Een fragment uit het vijfde seizoen, aflevering 11. En jullie krijgen, je hebt eigenlijk al verklapt wat erin zit. Een pakketje van een enthousiaste luisteraar. Sorry, ja, zeker. Ter attentie van groeten uit het zuiden. Jeetje. The Netherlands, Europe. Nee. Ik vind het zo spannend. Ja, kijk, het is echt, helemaal dicht. Je hebt het niet eens opengemaakt. Nee, ik heb hem echt niet opengemaakt. Oh, kijk toch eens. Hallo, ik kan nog niet heel goed Brabants praten, maar even op zijn Engels doen. Want ik moet altijd zo lachen als jullie Engels praten. In gedachten lach ik al als jullie de kaart lezen. Nou, dan stel ik voor dat ik de eerste helft doe en jij de tweede helft. Thank you so much for all the laughter. Since you guys started the podcast, my life here in Colorado only became better. Each time I love my ass off. Ja, geweldig. Ja, het is vooral ook hoe hij af en toe kijkt, Rob. Dan schiet ik al in de lach hoe hij begint met lezen van iets. Maar dit jaar, diegene die dat had gestuurd, die had het naar mijn oude adres gestuurd, waar ik helemaal niet meer woon. Sterker nog, die appartementen die liggen tegen de grond. Dus toen heeft diegene weer via het adres van Rob opgezocht. En daar hebben ze toen heen gestuurd. Dus zover gaan ze voor een paar sokken. Dus ja, ik vind het heel bijzonder dat ze willen luisteren. En ook leuk dat Rob er gewoon mee doorgaat. Want hij heeft natuurlijk in de loop der... Ja. Der maanden, jaren veel drukker gekregen. Ja, bizar. Het is echt. Wij merkten ook toen hij de slimste mens won, dat het in één keer echt qua luisteraars echt met duizenden tegelijk omhoog ging. Ja. En hij is heel fanatiek. Want dan gaat hij bijvoorbeeld naar Parijs, want daar is hij nogal vaak. En dan zegt hij, ja, ik ga echt dinsdag naar Parijs. Laten we het dan maandag opnemen. Want ik vind het wel leuk om toch een aflevering te hebben. Dus hij is wel heel fanatiek ermee. Ja. Want Martine, ben jij sowieso wel een liefhebber van het genre babbelpodcast? Jawel, maar je moet een soort klik voelen, vind ik altijd. Ja. En dat lukt niet altijd. Nou, hier was het wel mee gelukt. Ik denk ook sowieso alleen al door jullie accent. Dat is, ik weet niet of ik je dan beledig. Nee, helemaal niet. Nee, juist maar dat, niet. Vind nee. Ik heel, dat vind ik meteen heel verwelkomend. Ja. En dat vind ik wel belangrijk bij babbelpodcast. Dat je het gevoel hebt dat je er ook echt bij mag zijn. Versta je alles? Nou, wat ik heb gehoord heb ik verstaan, ja. Behalve dat Engels. Ja, nee, maar soms zeggen mensen wel eens, wat zei je ook alweer in het Brabants of zo? Of Rob, die heeft weer een of andere benaming. Want wij zeggen bijvoorbeeld aanrijden, is hoe laat vertrek je. Oh, maar dat is voor mensen boven de rivieren van hoezo aanrijden. Een aanrijding, ja, dan moet je politie bellen. Ja. Of afgewerkt, hoe laat ben je afgewerkt? Dat is klaar met werken. Klaar met werken, ja, precies. Ja. Dus dat zijn de standaard dingen. Ik heb hele andere beelden inderdaad bij afgewerkt. En Martine, welke podcast luister je dan graag? Welke babbelpodcast? Wie voelen aan als jouw vrienden? Dat is echt next level. Ik vind Jaap Reesema en Sander best leuk. Dezelfde podcast. Maar die zijn wel verhuisd. Daar heb ik wat lichte moeite mee met het platform dat ik nu ook mee moet, als ik dat nog wil horen. Ja. Maar dat vind ik wel leuk. Ik luister wel eens naar de Mediameiden. Oh ja. Dat vind ik ook grappig. Die hebben een soort hele droge toon. Dus het is best wel breed eigenlijk. Ja. En ik heb al een tijdje niet meer één vaste wat echt mijn vrienden zijn. Daar moet ik er weer eens naar op zoek. Oh ja, nou ja, misschien... Misschien worden jij en Rob mijn vrienden. Uit het zuiden, ja. Dat is wel zo. En heb jij voorbeelden, Jody, als het gaat om een praatpodcast echt? Ja, ik luister heel graag naar Ruud de Wild, naar 30 minuten rouw. Omdat ik gewoon, ik heb altijd bizar... Ik vind het bizar dat hij gewoon met een Wikipedia-pagina zo'n gesprek eruit krijgt. En wat ik ook heel grappig vind, is die van Wouter Monde, de Elektra-podcast. Dan gaan ze met bekende cabaretiers gaan ze kletsen over alle slechte optredens. Nou, je ligt echt tranen over mijn wangen in de auto. Want dan zie je bijvoorbeeld ook gewoon dat Richard Groenendijk gewoon ook heel veel optredens heeft gehad. Wat dan fout gaat, of wat dan iets niet lukt, of een moeilijk publiek, of dat soort dingen. Dan kun je echt een uur kun je vermaken daarmee. Ja, een heel geruststellende podcast vind ik dat ook. Dat hele grote artiesten dan vertellen over de meest lullige zaaltjes waar ze hebben gestaan. Dat ze ruzie hebben staan maken met de theaterdirecteur. Ja. Omdat dan de eerste rijen moeten dan leeg blijven. Dat soort lullige dingen. Ja, of dat ze op locaties komen en dan moet zeg maar een assistent van Richard bijvoorbeeld, die moet de stekker erin en uitdoen. Omdat ze één spotje op een gegeven moment aan moeten hebben. Of dat soort dingen. Of de keer dat iemand dronken binnenkwam en die zocht zijn vrouw en die had een ruzie gehad. En dat leert wel relativeren. Dat je ook denkt van die mensen die verkopen natuurlijk het een naar de ander theater uit, maar daar zit ook wel best wel af en toe wat leed. Maar dat komt eigenlijk wel overeen met het soort podcast wat jij maakt. Toch dat hele echte, dat is er zo lekker aan voor mensen, wat jij zegt eigenlijk. Ja. Ik zit te denken, wie was nou ook weer die artiest, misschien weet jij het nog, die een voorstelling, die moest helemaal naar Texel volgens mij, om daar een voorstelling te spelen. En ging daar naartoe, allemaal op eigen kosten. En vervolgens stond hij daar en kreeg hij ook nog een rekening van zijn avondeten. Oh, ja. Wie was dat nou? Ontzettend lullig zelf. Van, joh, nog even €7,50 betalen voor die satépannenkoek. Volgens mij was dat Peter Pannenkoek of zo in het begin. Ja. Maar die moest helemaal, die was gewoon geld bij. Ja. Dat is geweldig. Muziek. Ik vraag altijd muziek aan mijn gasten. En jij zei, dat moet André van Duin zijn. Ja, Rob en ik hebben een zwak voor André van Duin. Ja. En Rob heeft hem laatste paar keer mogen ontmoeten. Dus dan ben ik helemaal jaloers. Dan gaat hij me ook expres foto's appen en zo. Dan denk ik, oh. Maar wij doen iedere keer aan het eind van de podcast doen wij een André van Duin tip. En dat is of een sketchje, of een liedje, of een optreden. En het is natuurlijk nu carnaval. Dus ja, dan kom je maar bij één liedje, hè. Paard in de gang. De zij deed open heel bedaard. Nog geen seconde later was haar gang gevuld met paard. Er staat een paard in de gang. Er staat in. Een paard in de gang. Oh, oh, oh, een paard in de gang. Bij buurvrouw Jansen. Dat paard dat staat te grazen, ach hij eet van alles wat. Er zit totaal geen haar meer op mijn buurvrouw's kokosmat. Ja, paard in de gang, André van Duin, je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En mijn gasten zijn Jordi Graat van de podcast Groeten uit het Zuiden. En Martine ten Klooster van de podcast Textuele Voorlichting. En dit was natuurlijk een plaat die jij wilde horen, ja. André van Duin. Wat voor pak heb je aan met carnaval? Want we hadden het eerder over hoe belangrijk het is wat voor pak je aan hebt. Ja, ik heb jasjes. Jasjes. Die zitten helemaal vol met emblemen. Oh. Maar een jasje is zeg maar altijd een soort van groeibriljantje. Iedere jaar moet er nieuwe emblemen op. Dus ik heb nu een donkerblauw jasje, maar ik heb ook een rood jasje, een groen jasje. En iedere dag doe ik een ander jasje aan. En ook wel een broekje eronder. Ja, dat wel. Oh, ja. Spijkerbroek. Ja, dat jasje. Ik weet het niet hoe jullie dit allemaal doen. Nou. Maar en ook smink en zo? Nee. Oh, ja, nee, niet. Want ik moet natuurlijk voor Omroep Brabant voor tv. Dus ik heb al een enorme laag make-up op. Dus daar ook nog smink overheen, dat wordt echt... nee, dat wordt niks. Ja. Carnavalshits, heb jij een carnavalshit die je geweldig vindt? Ik kom niet verder dan links-rechts van de snollebollekes. Ja, maar dat is dan net weer een feestplaats. Dat telt het dan weer niet? Ja, het telt wel, maar... Dit vindt erop niet leuk, hoor. Nee. Dat is misschien wel leuk om een keer textuele voorlichting te doen over een carnavalshit. Ja. Ja, nou ja, dat is heel leuk, ja, zeker. Ja. Er zijn heel veel mooie liedjes. En zeker bijvoorbeeld in Oeteldonk en zo. En ook in Limburg, daar is echt, gaat echt over het gevoel van carnaval. Oh, het nieuwe liedje van Lex Uiting en Chantal Jansen. Is dat ook carnaval? Nee, is ook geen carnaval. Oh, telt ook niet. Wel mooi. Het is een ballad. Maar prachtig nummer. Ja, prachtig. Ja. Ik hoop wel dat dat nummer van Bas Hoeflaak over die fluit. Och ja. Dat is toch wel een carnavalsnummer, of niet? Ja, word je helemaal mee doodgegooid. Maar wat is de criteria? Wanneer is het een carnavalsliedje? Ja, dat is dus heel lastig. Want normaal gesproken zou je zeggen, een carnavalsliedje is in de 6/8 maat. Dat je mee kan deinen op en neer. Toen. Maar je hebt ook de inderdaad wat snellere liedjes en de meedeiners van links naar rechts. Dus het is heel moeilijk om een carnavalsliedje vorm te geven. Maar dan moet je voelen. Moet je voelen, ja. Oh, in je hart. Ja. Heb je als eentje gemaakt? Ja, ooit in een ver verleden met Gerard Ekdom en Michiel Veenstra. Dat zijn niet de minste. Nee. En dat noemen we, het heet alleen maar Jalalala. Was gewoon 3 minuten Jalalala. Die brainstorm gegaan. Nee, dus hun hadden bij Extra Weekend, bij een programma, hadden hun altijd een, als er iemand de prijs vond, James Last, een liedje. En daar hadden wij een carnavalsliedje van gemaakt. En toen zeiden hun, mogen we daar geen carnavalsliedje van uitbrengen? Ja, ik zeg, doe maar. Dus die hebben gewoon Jalalala 3 minuten ingezongen. En toen hebben we het uitgebracht. Ja. En heeft het geld opgeleverd? Nee. Maar dat is ook bij Goed Uit Zuiden. Wij houden er geen euro aan over. Maar het is gewoon puur voor de gezelligheid. Echt? Jullie hebben er nooit aan gedacht van, we gaan een verdienmodel in pompen. We gaan ons laten sponsoren door een of ander Brabants product. Nee. Maar dat is een Brabants product. Ja, schobbeler, drank of bossenbollen of dat soort dingen allemaal. Oosterbroodjes natuurlijk. Ja. Nee. Rob is daar heel erg niet op tegen, maar die hoeft niet, zeg maar. Hij wil gewoon kunnen zeggen wat hij wil. Ja. En ik ook. Is ook wat voor te zeggen. De podcast van jou, Martine ten Klooster. Jij bent er nog steeds. Zeker. Ik zit vol verbazing en verwondering naar carnaval te luisteren. Ja, precies. En er is ook wel een soort van link. Want jij maakt een podcast over muziek. Je bent zelf te horen op Radio 2. Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6. Klopt. Martine in de middag. Ja. Welke omroep ook weer? De EO. EO, ja. Hoe kan ik dat horen in jouw programma? kan ik nog weg? Ben je zelf gelovig? Ja, maar wel op een andere manier dan vroeger. Ik ben heel gelovig opgevoed. Dus ik adem die traditie nog, daar kom ik vandaan. En nu werk ik nog steeds bij de EO. Maar ik merk wel dat ik persoonlijk daarin over dingen nadenk. En dan verschuiven er ook dingen in mijn hoofd. Maar ik kan daar nog steeds wel zitten voor de EO. En het is natuurlijk, Radio 2 is zo toegankelijk. Zender, daar zitten bijna alle omroepen op. En we zijn ook heel erg één geluid met z'n allen. Ja, ik vond het wel een mooie titel. Eerst presenteerde je Holy Hits. Ja, nou zie je, dat is dus een voorbeeld titel. Van wat ik eerder deed. Dat klopt. Ja, Holy Hits is wel een goede naam, hè? Ja, het ging over muziek en zingeving. En eigenlijk gaat dit ook heel vaak nog steeds over muziek en zingeving. Want zoveel mensen zijn op hun manier daarmee bezig. En dat hoor je in heel veel muziek terug. En ja, natuurlijk een goede achternaam. Ja, hè? Ja, dat is eigenlijk toch katholiek. Dat is eigenlijk voor de KRO dan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ja, dat is wel echt onderzocht, hè? Dat mensen die een achternaam hebben waar iets in zit. Bijvoorbeeld als je Bakker heet van je achternaam, dat dan de kans dat je Bakker wordt ook echt groter is. Echt? Omdat je al van kleins af aan weet van dat is een mogelijkheid. Oh ja, nou, ik weet niet of dat, wat ik zeg, het klooster is wel heel katholiek. Ja. Ja. Dus in dat opzicht gaat er ergens een afslag verkeerd. Ja. Textuele voorlichting. Leg even uit wat voor podcast het is. Een podcast over de songtekst van een liedje. En het mooie vind ik dat daar vaak heel veel uit te halen is over de artiest zelf. Of over een bepaald thema wat leeft bij de artiest of bij iemand uit die omgeving. En in die podcast is de songtekst de leidraad van het gesprek. Dus iets valt mij op in een liedje. Ik ga daar zelf naar luisteren, ik ga daarover nadenken. Komt er vervolgens een artiest langs en dan ga ik het gewoon vragen. En dan gaan we zinnetjes bij langs. En zo komen we vaak ineens op een heel nieuw laagje. Waar je nooit over na had gedacht als je dat liedje zomaar even op de radio hoorde. En ik denk dat als je hem daarna op de radio hoort, dat je dus dan weer even daaraan kunt denken. Ja. En kies jij zelf dan welke songtekst je wil gaan bespreken? Of? Ja, het zit heel erg op gevoel. Want ik ben zelf heel erg van de songteksten. Toen ik middelbare school zat, had ik een map op mijn tienerkamer. En daar zaten ze in. En dan zat ik ook met een stiftje letterlijk te markeren en dingen op te schrijven. Oh, joh. Dus het komt zo uit mijn beleving en uit mijn interesse dat het ook niet zou werken als er een redacteur zou zeggen, hey, je moet die en die en die regel pakken vanmiddag. Nee. Dat gaat niet werken. Maar hoe vaak ben je verbaasd over dat je zelf een bepaalde songtekst interpreteert, terwijl een artiest misschien iets heel anders bedoelt? Ja, dat gebeurt heel veel. En ja, ik denk dat lijkt mij dus ook. Ja, dat is voor iedereen anders. Klopt, natuurlijk. Maar dat vind ik er dus juist zo tof aan. Maar ik ben wel van mening dat er een soort de intentie van de artiest, als je die begrijpt, dan kan het wel weer ook voor mij nieuwe dingen gaan betekenen. Mm-hmm. Ook al associeer ik het misschien in de eerste instantie met wat anders of betrek ik het op mezelf. Ja. Ja. Kan ik me goed voorstellen. Ja. Ben jij ook zo'n songtekstluisteraar, Jordi? Nee. Ja, lele, lele, lele. Ja, nee. Ja, ik kan wel heel erg genieten van mooie liedjes, maar echt songteksten helemaal ontleden. Nee. Maar ik heb hem geluisterd. Het was wel een eye-opener, hoor. Ja, welke heb jij gehoord? Volgens mij over... Het Bente, met die paniek. Ja, paniek. Ja, precies. Ja. Die op een gegeven moment zei, het is chaos in mijn hoofd. Ja, klopt. Het stormt in mijn hoofd en zij maakte van de wind, maakt ze dan haar paniek. Metafoor gebruikt ze daarvoor. En dat is wel interessant, want ik heb hiervoor ook een seizoen gemaakt, textuele voorlichting, maar dat was samen met iemand anders. En toen was het nog een beetje een andere opzet. Meer gewoon een gesprek waar je instapte. Nu is het iets meer een zoektocht, vanuit mezelf ook. Mm-hmm. Dus dat zijn de eerste. De eerste was Bente, die is vorige week online gekomen. Ja. En dan deze week Blackbird. Dus voor mij is het ook nog weer een beetje nieuw in deze vorm. Ja. Even een fragment uit dat gesprek met Bente Fokkens over die debuutplaat. En dat ging over inderdaad angst doordraaien en liefhebben. Het is een heel raar iets dat je tegen jezelf zegt, als ik nu niet in slaap kom, dan word ik gek. Zeg maar, mijn grootste angst is om gek te worden. Dat vind ik gewoon iets heel engs. Betekent gek worden geen controle meer hebben? Ja, dus ik noem dat voor mezelf gek worden, maar ik zou het gewoon heel erg vinden als ik gewoon op een gegeven moment, dat is gewoon mijn allergrootste angst, dat ik de realiteit niet meer zo goed zou kunnen bekijken zoals dat die is of zo. Waarom is dat? Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon dat wel om mij heen gezien gebeuren. En dat vind ik gewoon zoiets verdrietigs. Ja, wat ik mooi vond aan dit gesprek is dat het is iets heel kwetsbaars is om als singer-songwriter te praten over waarom je deze tekst hebt geschreven. Want het zegt heel veel over jezelf natuurlijk. Het is heel vaak heel privé. Ja. Het is ook wel een dun lijntje. Ik probeer ook altijd wel dingen te laten zijn. Dat ik denk, dat is gewoon van jou. Dat hoef je ook echt niet allemaal aan me te vertellen. Je zit niet bij de psycholoog of zo. Maar je komt wel vaak op dat spectrum inderdaad. Het mooie is, zo'n artiest maakt dat ook op een heel persoonlijk moment, soms wel in een songwriter-sessie, maar er zit heel veel in van iemand. En in heel veel interviews hoeven ze dat niet echt uit te leggen. Dus je merkt ook wel dat de artiest soms even moet schakelen of moet nadenken, wil ik dit delen of wil ik dit niet delen? En dat snap ik, ja. Ja. En je hebt natuurlijk ook gewoon songteksten die je hoort als luisteraar en die je dan, waar je zelf een beeld bij hebt. En dan hoor je toch inderdaad van, oh, maar dat is heel anders bedoeld. Dat vind ik wel een lastige. Want... Ja, je kunt het een beetje kapot maken daarmee. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is zeker het risico. Maar ik denk wel, onder de streep bouw je er meer mee op dan dat je ermee afbreekt om het te begrijpen. En ik vind ook dat we de kunst op deze manier een beetje in de spotlight zetten en echt de waardering geven van wat er achter zo'n liedje zit en welke effort en wat er gewoon in zit. Dat die credits krijgen ze echt nu. Dat vind ik mooi. En heb je het zelf wel eens geprobeerd om een nummer te schrijven? Teksten schrijven wel, maar muziek maken kan ik niet. Dus ik heb het nog nooit geprobeerd om iets wat ik heb geschreven op muziek te zetten. Lijkt me wel leuk, maar ik heb door de gesprekken ook wel weer gemerkt, het is echt een vak, echt een ambacht, wat ik niet moet onderschatten. Dus ik denk zeker niet dat als ik iets op heb gekrabbeld, dat we daar eventjes een melodietje onder kunnen knallen. Nee. In de aflevering, de tweede aflevering die deze week is verschenen, ga je in gesprek met zangeres Blackbird, oftewel Merel Koman, over hoe ze omgaat met een gebroken hart. Als je in je eentje thuis zit omdat iemand je heel veel pijn heeft gedaan en altijd diezelfde mensen staan weer voor de deur met weet ik veel, een fruitmand, een slechte film, of gewoon die gewoon niet één keer bellen, maar 10 keer bellen, hoe gaat het nu? Ja, dat is goud. Dat zijn je meest belangrijke personen in het leven. En misschien wel waar het om draait in het leven. Dat lijkt toch op What Doesn't Kill You Makes You Stronger? Of begrijp ik dan toch je hoofdlyric niet goed? Nou ja, ik weet niet of je er een sterker persoon van wordt, maar het is gewoon, je wordt een dankbaarder persoon. En misschien is dat dan de kracht. Ja, mooi. Gaat natuurlijk ook gewoon heel vaak over het leven. Ja, klopt. Het is heel universeel. En de gesprekken lijken ook in die zin best wel weer op elkaar. Maar daardoor zijn ze ook heel vaak heel herkenbaar. Mm. En dat vind ik sowieso het mooie. Want je vroeg in het begin waarom ik bij de EO zit of waar je EO in hoort. Nou, wat ik bijvoorbeeld wel heel mooi vind, is dat ik op die plek ontdek dat we allemaal ongelooflijk op elkaar lijken. En dat de een haalt zijn inspiratie uit iets religieus en de ander niet. En dan zul je zien dat in zo'n songtekst ontmoeten we elkaar. En hebben we allemaal wel eens een gebroken hart gehad. Of ja, hebben we die dingen gevoeld. En het mooie is, je kunt daarover praten, maar doordat het ook muziek is, want we luisteren ook die fragmenten, gaat er ook nog weer een extra laagje aan, waardoor je ook nog meer gaat voelen. En Jordi, welke plaat heeft jou ooit over een gebroken hart heen geholpen? Och jee. Of was dat André van Duin? Ja, nee. Toch wel André, ja. Nou ja, ik luisterde tot een paar jaar geleden altijd heel veel liedjes van Marco Borsato. Oh ja. Dus ja, dat is natuurlijk nu allemaal een beetje een lastige situatie. Maar ja, vind je dat echt lastig? Ja, ik heb het niet zo, in die zin niet. Ik vind muziek is muziek. Ik heb één liedje bijvoorbeeld van hem van Als alle lichten zijn gedoofd. Heb ik ooit gezegd, als ik ooit kom te overlijden, dan draai dat liedje maar, zeg maar. En ja, hij heeft ook heel veel liefdesliedjes gemaakt. Ja. En heel veel mooie, ik luister van alles eigenlijk. Maar één specifieke... Nee. Ik ben heel breed daarin... Liedjes horen soms ook heel erg bij een fase, ja, hè? Ja, nee, maar daar probeer ik nu een beetje achter te komen. Ja. Van, heb je niet een concrete liefde die kapot ging en dat je er overheen kwam met een nummer? Ja, ik moet je toch teleurstellen. Ja, ik heb natuurlijk, toen ik 7 jaar een relatie had en het ging over, toen hadden wij helemaal niet zo heel veel verdriet. Wij hadden gewoon, wij waren gewoon meer. Wij waren meer broer en zus geworden. Dus ik heb toen niet een hele moeilijke periode of dat soort dingen gehad. Maar het is inderdaad wat jij zegt, echt de fase waar je in zit. Ja. Want ik kan echt inderdaad van die melodramatische liedjes luisteren in de auto. Maar ja, Rob heeft ook zo'n playlist gemaakt voor de podcast. Voor de Route du Soleil. Ja, dan kan ik ook als ik in een goede bui ben op vrijdagmiddag gewoon alles draaien wat daarop staat. Dus het is niet één specifiek liedje. Ik vind het ook altijd interessant om te ontdekken dat er mensen zijn die zich op een bepaalde manier voelen en dan dat soort muziek gaan luisteren. Ja. Dat is een team. En je hebt een team mensen die luisteren bepaalde muziek en dan gaan ze zich zo voelen. Snap je? Ja. Wat hebben jullie? Eerst blij zijn en dan blij muziek, of blij muziek en dan blij worden? Het laatste heb ik wel. Ja. Dus de muziek bepaalt hoe jij je voelt? Vaak wel, ja. Of als ik me eventjes op moet laden voor iets, dan ga ik wel richting de opzwepende blije muziek. Ja. Ja, dat heb ik ook wel inderdaad, oplaadmuziek. Want ik reed hier in de auto. Als naar binnen komt rennen, toch? Ja, dat is echt zo, ja. Ja, dat is, is echt veel bepalend. Ik reed in de auto voordat ik de podcast ging luisteren en toen hoorde ik een liedje van Dean Lewis op Radio 2. Ja. En ik werd helemaal verdrietig ervan. Terwijl er was niks met mij in de hand. Oh, toen dacht ik, nee, dit is niet de goede energie. Want ik moet naar iets leuks. Ja. Dus toen gingen we wisselen. Maar sommige mensen hebben dat niet. Dus ik ben benieuwd hoe jullie dat hebben. Ja. Ja, ik luister ook heel veel Hans Zimmer. Ik weet niet of je die kent. Ja. Maar die heeft natuurlijk alle grote films filmmuziekist, ja. Maar ik ben toen naar de Ziggo Dome geweest gaan kijken. En toen daarna was ik er eventjes een maand of 3 of zo helemaal klaar mee. Dat heb ik ook wel eens. Dat ik gewoon eventjes... Dat is te veel. Het was heel zwaar. Het was een heel zwaar programma. Maar dan soms kan je dat heel vrolijk maken. Maar ook juist heel depri of zo. Ja. Dus het is wel lastig, hoor. Mm-hmm, het is ook een beetje de fase waar je in zit. Of elke dag van de week. Of als je druk hebt. En als we het hebben over teksten en over uitleg van hoe zit dat dan met carnavalsnummers? Heb je een carnavalsnummer dat je zegt van ja, dat is op het eerste oog is het gewoon een hele misschien oppervlakkige tekst, maar het gaat heel diep. Heel veel mensen begrijpen het niet waar het eigenlijk over gaat. Bij ons, bij 3 uur vooraf, als de start van carnaval is geweest, sluiten we altijd af met René Schuurmans bij ons in Brabant. Ja, die moet je maar eens luisteren. Dat gaat over alles wat er in Brabant is. Over de gemoedelijkheid, over het samen zijn. Hij zingt ook, er zit ook een regeltje in. Het gevoel van hier is altijd oké. Dus hier in Brabant zit het altijd goed met carnaval. En ja, dat maakt altijd wel dat je denkt, oh, fijn dat je hier in Brabant bent. Ah ja, het is ook echt hoe je dat voor jezelf wilt beleven. Net als liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Ja. Daar heb ik wel eens een bloedserieuze uitleg over gehoord. Van iemand die echt zei, voor mij geeft dat aan dat ik moet leven, dat ik moet gaan, dat elke dag telt. Ja. Dat is heel diep. Terwijl ik denk, wat is dat voor tekst? En maar in een minuut bedacht, dus, hè? Wat, binnen een minuut bedacht, ja, is ja, dat zo? Ja, die zaten met z'n tweeën in een hotel bij een artiestenreis. En ja, die waren gewoon een beetje aan jammen. En op een gegeven moment riep volgens mij of Stef Eckel of René Kast, ja, liefde dik in de kist, alweer een feestje gemist. En ja, 10 minuten later was het liedje. Ja, top. Maar ja, zo makkelijk kan het ook zijn. Papa van Stef Bos is ook in een treinrit geschreven. Dus soms zijn de beste zinnen ontstonden er bijna alsof het in hun hoofd kwam, buiten zichzelf om of zo. Jij wilde muziek laten horen van Blackbird, Built and Broken. Ja, dit nummer bespreken we. En zij heeft een les geleerd voor zichzelf, dat ze bestaat uit alles wat haar heeft opgebouwd, maar ook heeft afgebroken. En dat vormt haar geheel. Dat is de korte samenvatting. En in dit liedje eert ze eigenlijk vooral de mensen die haar hebben opgebouwd en haar hebben gebracht naar waar ze nu is. Mooi. I made 60s records. Small towns and city scenes. I'm made of a million memories. I am my mother's daughter. Made in the breeze of summer. I'm made of peaceful melodies. Valk en je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland hier op NPO Radio 1. En mijn gasten zijn deze week Jordi Graat van Groeten uit het Zuiden en Martine ten Klooster van de podcast Textuele Voorlichting. Ik vond het heel mooi wat je zei over Blackbird en over deze tekst. De mensen die jou hebben gemaakt tot wie je bent eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. En dat is natuurlijk in positieve zin, maar ook in negatieve zin. En in plaats van om daartegen te vechten, om alleen maar de positieve dingen te willen houden, kun je ook kijken naar wat brengen die negatieve ervaringen mij nu? En dat doet zij. En daar praten wij in ons gesprek dus ook echt best wel ver op door. Ja. Moet jij meteen aan iemand denken, Jordi? Van, als je het hebt over van de mensen die je hebben gemaakt tot wie je bent. Ja, mijn ouders natuurlijk. Ja, want ik was 12 jaar, toen mocht ik al plaatjes gaan draaien overal op feestjes en partijen. En ik mocht op mijn 16 al naar het buitenland om daar in de zomers aan de Costa Brava liedjes te doen of te draaien. Ja, als dat nooit had gemogen, was ik natuurlijk nu niet gekomen waar ik nu was, zeg maar. Mm. Zeker dus. Maar sowieso, familie is altijd wel, denk ik, iets waar je heel snel naar teruggrijpt. Want die maak je natuurlijk wel. Ja, ja, familie hoor je veel. Ja, en die kunnen je tegelijkertijd natuurlijk ook breken. Ja. Als je geen fijne familie hebt. Maar ook dat maakt je. Dat is het hele punt. Ja, ja, nee, ik moet er nu denken. Ik sprak laatst psychiater Esther van Venema in mijn eigen programma, Misha. En zij zei, als er geen ouders zouden zijn, zou ik geen werk hebben. Nou ja. Aan te geven. daar moet je even twee keer over denken. Ja, het is wel waar. Ja. Ja. Ja. Ik ga zelf ook tippen. Dan komt deze. En ik tip de podcast. Ja, ik dacht, ik probeer altijd wel een beetje rekening te houden met wie ik aan tafel heb en waar jullie interesses liggen. En ik dacht, ja, muziek is wel iets wat jullie natuurlijk verbindt met elkaar. En er is een nieuwe muziekpodcast, Latin Impact heet die. Het is een 10-delige podcastserie waarin correspondent Nina Jurna op zoek gaat naar de meest indringende songs van Zuid-Amerika. De eerste aflevering gaat over Brazilië en die begint als volgt. Welkom bij Latin Impact, een podcast over de meest indringende Zuid-Amerikaanse songs. Nieuwe muziek, maar ook oudere nummers. Muziek die heel vaak iets vertelt over het leven hier. Over de maatschappelijke vernieuwingen, strijd, cultuur, passie, politiek en de rol van vrouwen. Muziek in een regio waar heel veel gebeurt en die weerslag die vind je dan vaak ook weer terug in de muziek. En vandaag gaan we naar Brazilië. We trappen af met Brazilië. Braziliaanse muziek. We denken al vaak al snel aan de samba, de bossa nova, de música popular brasileira, de MPB. Er zijn zoveel stromingen in dit land. En ik denk zelf dat die stromingen de afgelopen tijd ook zichtbaar zijn geworden. Afspiegeling is van de identiteit van dit land. De gast van vandaag is zangeres Lilian Vieira. Lilian. Hey, hallo Nina, hallo. Brazilië, een land waar de muziek vaak ook een afspiegeling is van de vele identiteiten. Klopt dat een beetje? Absoluut. De muziek vertelt echt dezelfde, het hele verhaal van Brazilië. Vertelt momenten van pijn, momenten van verdriet. En het wordt op verschillende manieren verteld. In sommige situaties moet je dus al metaforen gebruiken, zoals in de jaren 70, waar je dus al door de dictatuur niet duidelijk kon uitspreken wat je voelde. Dan ging het dus al over verhaaltjes die daaromheen hingen, zodat je dus al moest dus al zo'n beetje raden wat het liedje betekent. En nu, er is inderdaad wel een directe manier om dingen te zeggen. Ja. Muziek is in Brazilië ook altijd gewoon heel belangrijk geweest. Zegt veel over waar het land staat. Mm-hmm. Als we nou kijken naar de afgelopen jaren, hebben we nog wel heftige dingen meegemaakt in Brazilië. In ieder geval 4 jaar een uiterst rechtse regering onder ex-president Bolsonaro. De verkiezingen zijn geweest. En dan een week nadat de nieuwe president Lula da Silva geïnaugureerd was, de heftige bestorming van de drie machten in Brazilië. Een aanval eigenlijk op de democratie. Wat kun je zeggen over de rol van muziek in dat totaal verdeelde land eigenlijk, wat het nu is? Hoe zie je dat terug in de muziek? Weet je, ik heb het nog nooit meegemaakt, een president die zo'n hekel had aan zijn eigen volk. Hè? Zowel als de Indianen, zowel als... En dat heeft dus wel de racisme gestimuleerd. Want de mensen voelden zich vrij om openlijk mensen te discrimineren. Om openlijk mensen te mishandelen, moreel of fysiek. Dus het is, dit was het een carte blanche, een carte branca... Om al de ellende die nu uitgekomen is. Wat ik heel mooi vond, is dat je ziet artiestennamen... waar je dus al, bijvoorbeeld Negra Lee, Nego do Borel... Mm-hmm. Nego dit, Nego dat, weet je wel? Dat je dus al inderdaad een soort van... De zwart, mensen van hun identiteit, precies, het zwart zijn benoemen eigenlijk. Dat ze benoemen. Ja, dat was altijd... Ja, een fragment uit de podcast Latin Impact van Nina Jurna. Ja, wat ik mooi vind aan deze podcast... ik hou er dus heel erg van als er wordt uitgelegd... wat bepaalde muziek wat voor rol het heeft in zo'n cultuur. En dat je op die manier dus ook het land beter leert kennen. En de muziek ook. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment gaat het over Bia Ferreira... een zangeres in Brazilië. Die kende ik helemaal niet. En dan ga ik toch op Spotify kijken van... oh, wie is dat? Ga ik muziek luisteren? Ik vind dat heel leuk van podcasts. Dus ja, dat je op die manier toch weer... in aanraking komt met nieuwe muziek bijvoorbeeld. In het midden van deze aflevering is dat geloof ik ook... gaat zij dat vertalen, hè, die tekst? Ja. Gaat ze het gewoon voorlezen? Ja. Nou, dat vond ik echt intens. Toen ze die songtekst zo in het Nederlands opdreunde... ik dacht eigenlijk, oh, daar had ze mee moeten beginnen. Ja. Als ze dat in het begin van de aflevering meteen had gedaan... Ja. Dan had ik echt gewoon gekluisterd gezeten. Dat was zo heftig, omdat het zo racistisch was natuurlijk. Ja. En jij, wat vond je ervan, Jori? Ja, ik vond het een best wel een eye-opener, op een of andere manier. Want je denkt natuurlijk, als ik denk aan Brazilië en de muziek... denk ik, oh ja, gezellig en dansen en leuk. Terwijl dit staat zo ver weer van wat ik denk af, zeg maar. Ik vond, ik was best wel, ik deed me wel iets. Ook hoe zij het vertelt. En je hoort gewoon een beetje het verdriet en de onmacht... hoe dat daar gaat in het land, een beetje in de stem of zo. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar je voelt met haar mee. Dat vooral, zeg maar. En ik vond het heel mooi dat ze inderdaad alles ook vertelt... hoe ze met die muziek, hoe ze daarmee omgaat en met tekst. En precies wat jij zei, dus op een gegeven moment gaat ze die tekst vertalen. En ik denk, jeetje, je denkt dat het gaat bij wijze van over een visje kopen op de markt. Maar het gaat echt... het gaat echt door merg en been. En zeker bij zo'n zangeres. Ja, en het onderstreept dat muziek zo'n geweldig middel is... om dus iets duidelijk te maken, statements te maken. Of activisme. Nou ja. Precies, ja. Vroeg me wel af, zou dit het dan zijn wat ze op de been houdt? Dat vond ik dan... Het is wel vaak gebleken in de geschiedenis... dat muziek de ergste situaties inderdaad... een beetje behapbaar blijft, Want praten over muziek, het is ook wel weer lastig, hè? Ja. Toch? Ja, je moet het horen, hè? Ja. Maar doe jij dat zelf in jouw eigen programma, Martine? Nou, veel laten horen tussendoor. Ja. Als we het ergens over hebben, dat ik ook zeg... maar ik bedoel dit. En dan even laten horen. En je merkt vaak als je met een artiest over zijn of haar kunst praat... en je gaat er inderdaad even in hangen... kom je met een heel ander gevoel weer het vervolg van het gesprek in. Ja. Dus je moet het beleven. En hoe ontdek jij nieuwe muziek? Het is natuurlijk deels mijn werk voor Radio 2. Dus heel veel luisteren, Spotify, we hebben plug, heel simpel. En ik eet het gewoon, dus ik weet het niet. Het komt naar me toe. Plug is even voor de mensen die... Oh, dat is jargon. Ja, die buiten deze wereld. Ik vind dat fascinerend. Ik kwam bij Avrotros werken en dan kwamen we volgens mij altijd... Op welke dag is het? Ja, het is wel veranderd. Ik ga ook heel vaak helemaal niet, hoor. Want het was tijdens corona niet meer en nu is het weer langzaam gebeurd. Ja. Maar in de 3FM-tijd was het op woensdag. Op woensdag? Nou, dan komen er mannetjes. Het zijn meestal mannetjes met doosjes binnen het gebouw binnenlopen. Met toen nog cd'tjes erin. Dat is de ouderwetse plug. Maar als ik het woord nu gebruik, bedoel ik ook gewoon de mensen die zelf mails sturen met... kijk, ik heb dit of ik heb dat. Het gaat natuurlijk heel vaak veel directer tegenwoordig ook. Ja. Jordi, jij bent echt van de Brabantse muziek. Nee, ik vind van alle. Ik heb natuurlijk bij Omroep Brabant ook een programma 's middags. En daar wordt ook heel veel. Wij proberen wel 's middags vooral ook echt. Bijvoorbeeld, er is nu een singer-songwriter uit Brabant, uit Bergijk. Kun je vlakbij Eindhoven. Die heet Rosa Spruit, die is 19 jaar. En die komt dan iedere 3 maanden komt ze een nieuw liedje bij mij doen. Maar dan is dat wel weer inderdaad dat je denkt: och ja, die zijn er ook nog, weet je wel. Ja. Die maken weer iets nieuws. En die komen dan met een album. En wij proberen best ook wel het Brabantse qua band. En dingen, want je hebt natuurlijk inderdaad Cresip en je hebt natuurlijk DJ Chesto, maar er zijn nog zoveel meer mooie, ja, er is veel meer mooie muziek in Brabant dan wij denken. Ja. Dus dat. En ja, ik draai zelf natuurlijk heel veel als DJ in de weekenden. Ja, en dan ga je weer een hele andere kant op. Dus dan kijk je weer echt op Spotify een hele andere lijstjes dan dat je voor je radioprogramma doet. Ja, en dan, dus wil je ook niet bezig zijn als jij gaat draaien. Wil je ook niet bezig zijn met waar gaat dit over en wat voor boodschap brengen we over toch? Nee. Nee. Wel bij de radio dat wel weer heel erg is. Ja, soms wel. En soms ook niet. Ik vind wel die balans belangrijk, want je wil ook niet in een soort enorme zwaarte gaan hangen. Nee. Maar wat me bijvoorbeeld wel opvalt, volgende week heb ik Roel van Velzen te gast. En hij heeft nu een Nederlandse EP uit. Het valt me op dat steeds vaker artiesten een persoonlijke weg inslaan. Zoals Roel ook, die is Nederlands gaan doen, omdat hij dacht, ik moet mezelf daarin kunnen uiten. En dat kan in mijn moedertaal. En dat zie je toch steeds meer. Het wordt heel vaak eerlijker. Ja. De gepolijste randjes, de filters, die je ook online langzaam ziet verdwijnen, zie je ook in tekst, vind ik, verdwijnen. Ja, en hij durft ook steeds persoonlijker te worden. En dat zie je ook in die podcast-serie die hij heeft gemaakt. Ja, Roel's Sofa-sessies over zijn scheiding en over zijn zoektocht naar liefde. Ja, dat valt natuurlijk heel erg samen met zijn muziek. Omdat dat een persoonlijke uiting is, ja. Toekomstige podcastplannen. Jordi, heb jij nog een solo podcast project? Nee, ik wil nog wel een keer een serie maken met een soort van op de koffie-achtig. Gewoon dat ik bij een bekende Brabander of zo op de koffie ga en daar gewoon ga kletsen over alles of niks. Mm-hmm. En verder gewoon met Goed uit Zuiden gaan we in april een keer in een theatertje de 100ste aflevering doen. Oh, nou dat wordt vast een succes. Dus binnen een uurtje was dat allemaal weg, al die kaarten. Joh, jullie hebben 5 seizoenen? Dit wordt de 100ste aflevering dadelijk. 100ste aflevering, ja. En dan gaan we gewoon mee door. Dus tenminste, zolang. Ja, ik ben wel een beetje afhankelijk natuurlijk van Rob. Je bent met z'n tweeën, dus we hebben ook gezegd, als een van ons twee zegt van, het voelt niet meer of ik heb er geen tijd meer voor, dan moeten we ook gewoon zeggen, het is klaar. Mm-hmm. En dan wil ik volgend jaar nog een grote carnavalsserie gaan maken. Want ja, dan is de wagenbouwers is natuurlijk mooi. En de prinsen en de pakkenmakers en de dwelorkestjes. En die heb ik al een keer mogen maken. Maar er is nog veel meer. Want je zei, iedere carnaval gebeuren er wel 15 dingen waar je later, waar je de rest van het jaar nog schik om hebt. Ja. Noem eens een van die 15 van het vorige carnaval. Ja, ik heb ooit, in Eindhoven was er een tweeling. En die kwam altijd in de kroeg waar ik al 15 jaar draai. En die ging één dag verkleed als, die hadden de doos van een televisie. Ja. Hadden ze draadjes aangemaakt. En dan gingen ze naast elkaar in die doos. En dan hadden ze ook luikjes gemaakt voor als ze naar het toilet moesten. En die hadden we op een gegeven moment hadden we die op de bar gezet. En dan deden we een liedje over televisie of weet ik het wat. En een van die twee die doet een stapje naar voren. En die scheurt gewoon binnen een half uur uit heel die doos. Maar die hadden een of ander stom broekje aan. En een of ander t-shirt dat ik echt dacht van, ja, dit is geen kant. Dus gewoon, ja, ze waren gewoon verkleed als televisiedoos. Dus die doos die lag op een gegeven moment echt in 100.000 stukjes door de hele tent. En dan, ja, dan kunnen, ja, als die dan weer langskomen, dan zeggen we, hey, heb je een nieuwe televisie gekocht, weet je wel? Dat soort dingen allemaal. Ja, en het is echt te veel. We gaan ook altijd gewoon, je moet eigenlijk de hele dag in zo'n kroeg staan. Dan heb je helemaal 1000 verhalen. Dus Martine, jij gaat carnaval vieren. Maar het is dus heel belangrijk, heb ik hieruit geconcludeerd. Mm-hmm. Hoe ga je naar de wc? Is jouw pak dat is wel wc-proof? Ik moet een luikje. Of een ijsberenpak. Dan kan je gewoon laten lopen. Ja, ja. Ik zat in overweging nemen. Ja, of ooit iemand die ging verkleed als hond en die had een bot. En die ging dus gewoon iedere keer, net als een hond, bij mensen zo tegen hun been aan met dat bot. En dan moesten wij dat bot door de kroeg gooien. En dan gingen hun op handen en voeten door de kroeg dat bot ophalen. Hup, dat bot in zijn mond en dan weer terug. Terwijl ik dacht, ja, op een gegeven moment na 30 keer is dat toch smerig. Maar die ging gewoon uren. Die wilde dan dat wij dat bot gooiden en die ging dan dat bot ophalen. Maar als je dit soort dingen vertelt, kan je dan ook een beetje begrijpen dat mensen als ik toch wel denken. Maar dit zijn wel de extreme, hè? Raar feest. Ja, dat zijn wel de extreme. Okay. Of gewoon mensen, ja, man en vrouw die dan een keer zeggen van, hey, zullen we van kleren wisselen? En dan komt in één keer een man naar beneden, die sneeuwwitje. Halverwege de avond. En een vrouw die is als politieagent. Dat is dan wel weer leuk, toch? Ja, heel modern. Dat heet het genderfluïde. Ja, zeker. Nee, en Martine, heb jij nog toekomstige podcastplannen? Ik ben dus net begonnen met deze serie. Met eentje voor te zetten. Dus sowieso doorgaan om nog heel veel artiesten te ontvangen. Blijft natuurlijk veel nieuwe muziek komen. Maar ik heb ook op zondagmiddag op Radio 2 een klein momentje in die show waarin ik vraag naar een belangrijke zin van de luisteraar. Mm-hmm. Dat heet dan de zin van je leven. Heel EO-tisch. Mooi. Ja. Wow. En dat vind ik elke week prachtig. Ja. En elke week denk ik, oh, daar zitten ook nog verhalen, hoor. Want dan kom je met één liedje bij heel veel verhalen. Dus ergens zit dat in mijn hoofd. Wie mooi. Weet. Dankjewel dat jullie mijn gasten waren. En luister ook naar de podcast die deze twee gasten hebben gemaakt. Groeten uit het zuiden dus van Jordi Graat en textuele voorlichting van Martine ten Klooster. En van mij heb je een luistertip gekregen, namelijk Latin Impact van Nina Jurna. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En een fijne vrijdag. Ja, fijn carnaval. Ja. Hoe zeg je dat? Heb je daar een uitspraak voor? Fijn carnaval? Wat wens je elkaar toe dan? Wij zeggen altijd fijn visje niet. Dat betekent een fijn feestje, niet? Oh, fijn visje niet. Ja. Niet? Hoezo niet? Ofwel, ja, ofwel, juist ofwel, ofwel, ofwel, ofwel, ofwel, vind je het geen leuk feestje, ja, laat ik het zo zeggen. Fijn visje niet. Fijn visje niet, ja. Wij okay. Praten nog wel even na straks. Ja, lijkt me goed. Ik word NPO Radio 1.